50 languages. 42. 42. Prohlídka města. Prohlídka města. Je tržnice otevřena v neděli? Je tržnice otevřena v neděli? Je výstaviště otevřeno v pondělí? Je výstaviště otevřeno v pondělí? Je výstavní síň otevřena v úterý? Je výstavní síň otevřena v úterý? Má zoologická zahrada ve středu otevřeno? Má zoologická zahrada ve středu otevřeno? Má muzeum ve čtvrtek otevřeno? Má muzeum ve čtvrtek otevřeno? Má galerie v pátek otevřeno? Má galerie v pátek otevřeno? Může se tady fotografovat? Může se tady fotografovat? Musí se platit vstup? Musí se platit vstup? Kolik stojí vstup? Kolik stojí vstup? Poskytuje se skupinová sleva? Poskytuje se skupinová sleva? Poskytuje se sleva pro děti? Poskytuje se sleva pro děti? Poskytuje se studentská sleva? Poskytuje se studentská sleva? Co je to za budovu? Co je to za budovu? Jak stará je ta budova? Jak stará je ta budova? Kdo tu budovu postavil? Kdo tu budovu postavil? Zajímám se o architekturu. Zajímám se o architekturu. Zajímám se o umění. Zajímám se o umění. Zajímám se o malířství. Zajímám se o malířství. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.